i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Beko Days w MediaMarkt. Kup dwa różne produkty dużego AGD marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. W tym roku żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 6 września, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Co dalej z wymiarem sprawiedliwości? Trwa spotkanie premiera z ministrem Bodnarem i środowiskiem prawniczym. Mniej niż 40% kobiet zgłasza się na badanie piersi, a wiele robi to za późno. Po Paryżu teraz Madryt zakazuje e-hulajnóg w mieście. Rząd zastanawia się, co robić w sprawie sądów. Trwa polityczna spowiedź ministra sprawiedliwości. Adam Bodnar ma przekazać, jakie będą kolejne zmiany. Przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest Bartosz Bielecki. Bartku, co wiemy już w tej sprawie? Wymiana ponad 100 prezesów i wiceprezesów sądów, duże zmiany w prokuraturze i otwarcie na dialog to osiągnięcia, które na swoją obronę przywołał Adam Bodnar. Minister wskazuje jednak, że potrzebne są następne kroki. Musimy dokonać zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, zmian w Sądzie Najwyższym, także doprowadzić do końca proces zmian w Trybunale Konstytucyjnym, no i przede wszystkim dokonać weryfikacji statusu sędziów, którzy zostali nominowani przez Krajową Radę Sądownictwa po 2018 roku. Według polityków koalicji rządzącej od tamtego czasu Krajowa Rada Sądownictwa nie działa w prawidłowy sposób, a jej decyzje, w tym te o nominacjach sędziowskich, są wadliwe. Jak mówił przed spotkaniem Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Justitia, czasu na te zmiany jest jednak coraz mniej. To jest ostatni dzwonek na to, żeby większość rządząca pokazała, w jakim kierunku chce zmierzać, jeśli chodzi o zmiany. My jako Justicja przygotowaliśmy pakiet 5 ustaw budujący nowoczesne sądownictwo. W spotkaniu bierze udział również premier, który przekazał, że nie będzie kontrasygnaty pod postanowieniem prezydenta o nowym prezesie Izby Pracy Sądu Najwyższego. I tyle, Bartosz Bielecki. Bardzo dziękujemy, Bartku, za relację. Paweł Szopa, twórca marki Red is Bad, jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Warszawie. Mężczyzna jest ścigany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ekspert do spraw bezpieczeństwa i były rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Sokołowski wyjaśnia, że europejski nakaz aresztowania wystawia się wówczas, gdy poszukiwania śledczych wychodzą poza Polskę i dotyczą państw unijnych w ramach Europolu. Co oznacza, że w każdym kraju Unii Europejskiej taka osoba może być zatrzymana, a następnie przekazana do Polski po oczywiście odbyciu oceny materiałów postępowania przez właściwy miejscowo sąd. Prokuratura chce, aby poszukiwania prowadzone były również poza Europą. Wczoraj śledczy złożyli wniosek w sprawie czerwonej noty Interpolu w Komendzie Głównej Policji. Rak piersi w Polsce nadal jest zbyt późno wykrywany. To najczęściej występujący nowotwór u kobiet. Co roku około 20 tysięcy pań dowiaduje się, że choruje. Choroba dotyka coraz młodsze kobiety. Zgłaszalność na badania profilaktyczne nadal nie przekroczyła w naszym kraju 40%, mówi onkolog profesor Dawid Murawa. Jest lepiej, ale spora grupa pacjentów nadal ma zbyt późne rozpoznanie raka piersi, a zatem jest kwestia świadomości społecznej cały czas. Od listopada ubiegłego roku już 45-letnie kobiety mogą korzystać z bezpłatnej mamografii. Wcześniej badania były dla pań co najmniej 50-letnich. Niestety nie widać większego zainteresowania mamografią, mówi onkolożka dr Joanna Kufel-Grabowska. Czy to coś dało? Muszę powiedzieć, że niewiele. Ta zgłaszalność na badania mammograficzne jest na bardzo ograniczonym poziomie. Oczywiście my ciągle zachęcamy, żeby się badać, żeby to robić raz na 2 lata. Pacjentki się boją, że jest to bolesne badanie. Absolutnie nie jest to bolesne badanie. Nowoczesne techniki są tak nakierowane na skuteczność, a mało na dolegliwości bólowe, więc rzeczywiście zachęcam. W Poznaniu rozpoczęła się dziś dwudniowa konferencja poświęcona leczeniu pacjentek z rakiem piersi. Nagły zwrot w sprawie syna prezydenta Stanów Zjednoczonych. Hunter Biden przyznał, że nie płacił podatków na szczeblu federalnym. Wcześniej zaprzeczał zarzutom, twierdząc, że cała sprawa ma charakter polityczny. Prokurator oskarżył syna prezydenta, że w latach 2016-19 nie zapłacił prawie $1,5 miliona, jednocześnie prowadząc ekstrawagancki styl życia. Hunterowi Bidenowi grozi obecnie do 17 lat więzienia. Madryt bez elektrycznych hulajnóg. Nowe przepisy zakazujące ich wypożyczania będą obowiązywać od października, a to dlatego, że jak tłumaczą władze miasta, operatorzy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa.

Come Find Me i Karibu. To nasza piosenka dnia. Roztańczeni, roześmiani, gotowi na to, co teraz nastąpi. Do śmiechu nam czasem nie będzie, bo będziemy rozmawiać o bardzo poważnych sprawach, chociaż śmieje się już Ewa Łowrzył, więc tak, nie wiem, czy to, co właśnie... No ciemność trzeba obśmiać. Tak, powiedziałam, nie zostało właśnie przed chwilą unieważnione. Ewa Łowrzył, artystka, aktywistka, od lat działająca na polu kultury w Poznaniu, ale działania twoje promieniują na całą Polskę właściwie. Jesteś też założycielką chóru Czarownic, bo musimy powiedzieć od razu na wstępie, zaczynając też maltański temat i festiwalu, który tak oficjalnie ruszy już jutro, 7 września, ale tak naprawdę pierwsze wydarzenia, na przykład wystawa Krystyny Piotrowskiej już dziś, więc jest o czym rozmawiać, jest po co przyjeżdżać do Poznania już dzisiaj, ale ten czarownicowy, czy też wiedźmowy taki temat, który jest też w tym roku bardzo ważnym elementem festiwalu, wypłynął od ciebie. Tak, tak, trochę wypłynął ode mnie. Ja mam cały czas takie wrażenie w ogóle nierealności, nierzeczywistości, że to się wszystko wydarza, więc pozwólcie, że dojdę, że dam sobie czas, żeby dojść do siebie. Tak, w 2015 roku to w ogóle było jakaś też suma pewnych moich doświadczeń tutaj lokalnych, poznańskich. Rozpoczęłam jakby taką publiczną, społeczną rozmowę na ten temat, że na Chwaliszewie taka historia się wydarzyła. Dlaczego ona była w ogóle istotna? Bardzo istotna dla naszej takiej wspólnoty społecznej. Dlatego, że to była pierwsza kobieta spalona na tych terytoriach polskich i tutaj okolicy. To ja zrobię taką małą glosę. W 1511 roku to się wydarzyło. Spalono na stosie właśnie w Poznaniu na Chwaliszewie pierwszą kobietę oskarżoną o czary. O czary, tak jest. Dlaczego to jest ważne? Bo w różnych takich jakby negatywnych czy działaniach społecznych ważny jest ten, znaczy ważny, no... Destrukcyjny jest ten pierwszy raz. Czyli jak ktoś coś zrobi, coś łamiąc wszelkie zasady, czy coś złego zrobi i inni zobaczą, że tak można, to mamy taką po prostu jakąś cechę w naturze, że zaczynamy kopiować. Jest efekt domina. Tak. Akurat ten taki ciemny, czyli to nasze, ten ciemny wilk, czy wilczyca, który w nas siedzi i wtedy zaczyna dominować. Więc dlatego uważałam, że trzeba o tym opowiedzieć. Wtedy też były jakieś takie czasy takiej propagandy sukcesu. To 10 lat temu. Co chwila słyszałam, że Poznań jest taki wyjątkowy, niezwykły. Takie to było takie, no, teraz wiem, no, takie kapitalistyczne. No. Więc bardzo mi to jakoś doskwierała, ta sztuczna propaganda sukcesu. Znam też to miasto od podszewki, od zawsze tutaj jestem. Wiem, że to mieszczaństwo poznańskie ma grube dywany, pod które chętnie zamiata różne ciemne sprawki, nie od dzisiaj, nie od wczoraj. I to było, uważałam, że po prostu będzie bardzo oczyszczające też opowiedzenie tej historii. No i zaczęłam opowiadać. Był to jakiś tam akt desperacji i odwagi, bo ludzie byli nieprzygotowani jeszcze do tej historii. To było 10 lat temu, wydaje się niedawno, ale jednak duża w ogóle się rewolucja zadziała w tym czasie. Taka w narracjach przeróżnych. W narracji, tak. I także środowisko artystyczne, czy jakiekolwiek, raczej patrzyło na to z taką politowaniem, nie? Bo te wizerunki czarownic, jakaś taka stara kobieta z długim nosem i z miotłą między nogami, po prostu to było jakby takie fantazy, no, tak jak Harry Potter. I nie łączono tego bezpośrednio z naszą historią, z konsekwencjami, które się działy. Przez te wydarzenia. Trzeba tutaj, to jest bardzo ważne, trzeba dodać, że to nie było jakby inspirowane, to wydarzenie spalenia tej kobiety na Chwaliszewie nie było inspirowane kościołem czy jakąś instytucją, sądem, które później jakoś się zawiązały. To był taki samosąd lokalny. Ludzki zły odruch. Tak jest. Do dzisiaj i w zasadzie cały czas to jest aktualne. Cały czas jak ktoś jest wnikliwym obserwatorem życia społecznego, to wie, że po prostu to łatwo te beczki rozpalić, tej jakiejś takiej ludzkiej między sobą nienawiści. Nie potrafimy jeszcze przeskoczyć dalej. Jesteśmy ciągle plemienni. Bardzo. A poza tym istnieje też coś takiego jak przemoc symboliczna, która ma się bardzo dobrze. Tak, momentami. Tak. I też taka trudność jest w tym, że trochę ciężej ją rozeznać. Tak, jest to zaskakujące często. I, no, przed 1511 rok, czyli moment tej spalenia tej kobiety na Chwaliszewie, to było zaledwie 10 lat po wydaniu Młota na czarownicę. To była taka właśnie, to był ten zapalnik główny, który rozpalił wyobraźnię ludzi. I to wtedy, no to były tysiące ofiar w całej Europie, nie? Więc to poważna sprawa. Dziesiątki tysięcy, nie wiem, setki tysięcy, nie chcę teraz jakiejś konkretnej liczby. Także, wracając do historii. Zakładasz chór czarownic. Chór czarownic, ale to też dlatego założyłam ten chór czarownic, bo po prostu jakby ten pierwszy pomysł zbudowania tego pomnika czarownicy spotkał się z takim murem niechęci, niemożności. Tam pisałam jakieś wnioski, prosiłam jakieś granty. To wszystko po prostu rozbijało się o niemoc. Postanowiłam opowiedzieć tą historię, żeby ona nie zgasła. I założyłam chór czarownic. To wiele wspaniałych artystów się przyłączyło. Malina Prześluga, świetna dramatopisarka, która od razu jak z rękawa sypnęła świetnymi tekstami. Zbyszek Łowrzył, kompozytor, Patryk Lichota, Mieszko Łowrzył, Malwina Paszek. No, było bardzo wiele. No i oczywiście wielkie grono kobiet, które przyszły i uczestniczyły w tym niezwykłym wydarzeniu artystycznym. Bo warto tutaj wspomnieć, i to jest bardzo cenna sytuacja, że do chóru czarownic były także zapraszane kobiety, dziewczyny, dziewuchy, czarownice z zewnątrz, nie z jakiegoś konkretnego środowiska, tylko na zasadzie, kto chce się dołączyć, niechaj do nas przybędzie. Tak jest. Tak, to było jakby założenie, żeby to była bardzo inkluzywna impreza i to było też dla nas wszystkich bardzo mocne doświadczenie, bo żyjemy na co dzień w bańkach, prawda? Więc jeżeli spotkaliśmy się na jednym polu artystycznym, tak radykalnym w swoim wyrazie, i to były osoby, które w życiu by się nie spotkały ze sobą, ani w relacjach pracowniczych, ani osobistych, więc było ogniście chwilami, ale też efekt był niezwykły. Efekt był niezwykły, bo tak jak Agnieszka Graf napisała, że ona czuła, że mogą być takie projekty teatralne, które są jak rytuały, obrzędy. I właśnie doświadczyła tego razem z innymi osobami, będąc na tych naszych koncertach, spektaklach. I do tej rytualności i obrzędowości wrócimy. Już jutro otwiera się z hukiem, można powiedzieć, 34. edycja Malta Festival, tak bardzo oficjalnie. I to otwarcie też jest związane z twoim pomysłem i twoją inicjatywą przypomnienia tego, co wydarzyło się w Poznaniu na Chwaliszewie, ale przełożenia tego też na współczesny język. Tak. I tutaj do gry wchodzi też świetna artystka, Alicja Biała, która przygotowuje specjalną rzeźbę, która pojawi się już jutro w przestrzeni publicznej Poznania. Tak, to też historia to zakręciła koło, bo Alicja, no znam Alicję od bardzo wielu lat i to i jakby to wróciła, ta historia. Alicja nas na początku tej historii wspierała swoimi wspaniałymi ilustracjami, które były w pierwszych tych śpiewnikach. Alicja też jest poznanianką. Też jest poznanianką. Nawet wystąpiła w jednym teledysku chóru czarownic z 10 lat temu, więc to było nieprawdopodobne. Pojawiła się Kasia Mazurkiewicz, pojawiła się Dominika Kulczyk, pojawił się właśnie ten idiom, historia wiedźm. No to jest niesamowite, nieprawdopodobne, wielkie szczęście dla nas wszystkich, że można było tak w tak spektakularny sposób zmienić zupełnie narrację o tych historiach i wzbogacić przez to też naszą jakby tkankę kulturową. To zapraszajmy już na jutro, ponieważ godzina 15 wybija. Ruszamy do parku Fryderyka Chopina i tam uroczyste otwarcie i pokaz rzeźby. Pojawią się też przeróżni wspaniali goście i gościnie. Będziemy sobie wędrować, będziemy mogli, ja już trochę zdradzę, przejrzeć się w tej czarownicy i być może tak. Znaleźć tę czarownicę w sobie. A chór czarownic? O godzinie 20 w Container Art, w kolebce tego projektu. Bo też trzeba to powiedzieć, że Container Art, dzięki temu właściwie w ogóle to wszystko się zaczęło. To było miejsce zawsze otwarte na inicjatywy, bez żadnych ideologicznych takich obciążeń. Więc tam mogliśmy się gromadzić i dzięki temu projektowi też mogliśmy jakby iść do przodu. To teraz oczywiście mapujemy sobie Poznań razem z Festiwalem Malta. Ruszamy do Starego Koryta Warty. Tam rzeźba Wiedźmy z Chwaliszewa autorstwa Alicji Białej. To jest też narracja, która będzie się toczyć przez cały festiwal, bo wiedźma to wiedza. Też. No, wspominasz tak. O kontenerarcie i na sam koniec opowiedzmy, bo jeżeli ktoś chciałby prześledzić albo przyjrzeć się, jak można oddolnie, fantastycznie, bardzo regularnie i naprawdę z dużym zaangażowaniem zrobić coś dobrego z ludźmi dla miasta, to jest właśnie wasza inicjatywa kontenerart. Tak, tak, no też my działamy z kolei no jeszcze dłużej, bo to od 20 lat i to jest też nieprawdopodobna historia. Ona zmieniła nie tylko Poznań, zmieniła też właściwie całą Polskę. Pokazaliśmy, że przestrzenie publiczne można używać też do jakby do realizacji działań artystycznych dłuższych niż krótkoterminowe festiwale. Także w kontenerach wiele inicjatyw się wydarzyło. Zawsze mieliśmy otwarte ramiona na młodych artystów, na młode inicjatywy. Niczego nie narzucaliśmy. Wolność, twórczość. Taki to było. Swoboda. Swoboda. I możliwość rozmawiania o tym, co często jest niewygodne. Dziękuję ci za to i cóż, bardzo dobrze, że wracamy do Radia Poznań. Bardzo dobrze, że wracamy do Trójki. Ja oczywiście obiecuję, że jeżeli tylko będzie działo się coś ciekawego w kontenerarcie, to od razu o tym sobie opowiemy. Ewa Łowrzył, dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszaj na chór czarownic. Zapraszam teraz. Jutro o godzinie 20:00. Chwaliszewo Container Art. O, to ja zaproszę teraz na Jailena Ngondę, który także wystąpi na Malcie. Around me. Come Around and Love Me, Jaylen Ngonda. To będzie koncert. Co za piękny głos. A ze mną już kolejna gościni, Anna Obolewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Karibu z kolei bardzo przypadł ci do gustu. Bardzo. Karibu zawsze mi przypada do gustu. Uwielbiam. To Karibu musimy chyba zagrać na Silent Disco. A to już jutro? No, to ja muszę sprawdzić w kalendarzu. To koniecznie, to ja się na pewno pojawię dla tego Karibu. No to będzie zamówienie. Już było spełnione marzenie jedno na początku audycji. Nasza piosenka dnia, Come Find Me i Karibu oczywiście. Świetny, taneczny utwór. A teraz myślę, że ruszymy sobie takim szlakiem, który ja bardzo lubię i myślę, że nie tylko ja, kiedy ze sztuką, która uruchamia naprawdę bardzo wiele tematów, ruszamy w teren. Ruszamy w miasto, przewąchujemy się z nim, eksplorujemy przeróżne zakątasy i będziemy mogli to zrobić z takim przedsięwzięciem, które pojawia się na Malcie i pojawi się już jutro. Hasło wywoławcze to Dominos. O co chodzi w tym dominie? Dominos to jest projekt w przestrzeni publicznej artysty z Wielkiej Brytanii Station House Opera. I w Dominos chodzi o to, żeby Poznań na jeden dzień się świetnie bawił. Jest to projekt, który jeździł bardzo dużo po świecie i w każdym miejscu, do którego przyjeżdża, jest troszeczkę inny, ponieważ odpowiada na ten lokalny kontekst. Dominos to jest bardzo prosty pomysł, gdzie ustawiamy kostki domina w większej skali niż takie, którymi się bawimy jako dzieci. I linia tych dominos idzie przez miasto, łącząc jego bardzo różnorodne części. Z jednego punktu do drugiego. W tym czasie tworzy wspaniałą energię w mieście. Linia jest budowana przez lokalnych wolontariuszy, którzy są de facto sercem projektu i jego współtwórcami. To pozdrawiamy wszystkich wolontariuszy. Pozdrawiamy także słuchaczy i słuchaczki, którzy teraz są z nami. Przypomnę, nadajemy z gościnnego studia w Radiu Poznań. Pozdrawiamy bardzo mocno też realizatorów, ponieważ koniecznie musieliśmy wspomnieć o tym, że Malta Festiwal i Trójka znowu są razem. Jesteśmy tutaj i my i wracamy sobie do różnych miejsc, o których teraz opowiadałaś. Wspomniałaś o wolontariuszach i wolontariuszkach. Ale żeby uzmysłowić sobie, z czym my mamy do czynienia, to my nie mamy do czynienia z takim dominem, które sobie wyjmujemy z pudełka. Absolutnie nie. Więc żeby uruchomić teraz wyobraźnię i pomyśleć sobie, czy na przykład taką kostkę domino jesteśmy w stanie udźwignąć? Zdecydowanie jesteśmy w stanie udźwignąć, bo wolontariusze będą to robić. Ta kostka domino waży około 7 kg. Jest zrobiona z takiego lekkiego betonu i to jest generalnie... 7 kg z lekkiego betonu. Tak się mówi w sektorze budowlanym, że tak powiem, że to jest lekki beton. Ja tutaj zapomniałam używam takich troszkę... zaprosić kogoś z sektora budowlanego, rzeczywiście nadrobię to następnym razem. Ale naprawdę jakbyś spróbowała, to nie jest to aż tak ciężkie, mimo że to jest 7 kg i to jest materiał budowlany. Z tego buduje się, używa się go do izolacji, więc często przy różnych budowach można zobaczyć właśnie takie kostki, jakich będziemy jutro używać. Czy za tą kostką można się schować? To dziecko małe może tak, ale raczej byłoby ciężko. Bo chciałabym, żebyśmy uzmysłowili sobie, z czym my mamy tutaj w ogóle do czynienia. Ona jest tak wysokościowo troszeczkę ponad kolana przeciętnej wielkości człowieka, bym powiedziała. To jest przedsięwzięcie, które odbywa się po raz kolejny, w ogóle wędruje po całym świecie. Tak. Jaka jest jego idea? Bo jest i stoi też za tym pewien pomysł, ale też takie poczucie, że wspólnota przeżywa kryzys i być może warto ją na różnych poziomach uruchomić właśnie poprzez włączenie do wspólnej może gry, może zabawy, a może refleksji, współuczestniczyć po prostu w tym, żeby tworzyć i robić coś razem. Domino to jest jeden z takich projektów, który dokładnie ma to nam uruchomić. Czy to jest taki pomysł, który tutaj w Poznaniu zrodził się właśnie też biorąc pod uwagę taki szerszy wymiar trochę? Tak, na pewno. Zostaliśmy poproszeni, żeby zrobić ten projekt ze względu na to, że to jest taka nowa odsłona Festiwalu Malta. No i szczerze mówiąc, już rozmawiałam od paru lat z ludźmi zaangażowanymi w festiwal o tym, żeby zrobić go w Poznaniu. I twoja interpretacja tego projektu jest doskonała. W nim dokładnie o to chodzi. Ten projekt tworzy alternatywną wizję miasta i robi to na paru płaszczyznach. Z jednej strony pokazuje, że miasto to jest organizm złożony z różnych części, które są ze sobą połączone, a niekoniecznie podzielone, tak jak my często jako mieszkańcy na to patrzymy. Więc łączy różne części miasta geograficznie, ale również pod względem tego, czym te miejsca są. Więc wchodzimy do przestrzeni publicznych, prywatnych, do takich, do których publiczność ma dostęp na porządku dziennym i takich, które są zamknięte. Wchodzi też w różne społeczności, pokazuje różne odsłony tego miasta. A drugą płaszczyzną jest właśnie to, co powiedziałaś, czyli po prostu taka motywacja dla mieszkańców Poznania, żeby się przez ten jeden dzień świetnie bawić i pokazać, że to miasto jest nasze, poczuć pewną sprawczość i zaburzyć taki codzienny rytm miasta. Czy miejsca, gdzie pojawi się domino, są wybierane intencjonalnie? To znaczy, czy jest z tym związana jakaś historia, czy wcześniej robi się przegląd miejsc, historii w danym miejscu i wybiera się ze względu na to, gdzie na przykład takie domino i dlaczego może zadziałać najlepiej? Tak, więc wybieramy, to artysta Julian Minor Smith, to jest pomysłodawca i dyrektor artystyczny tego projektu, wybiera te miejsca spośród, zazwyczaj przyjeżdżamy na wizyty przed projektem, parę miesięcy przed projektem i on projektuje taką linię, która właśnie ma pokazać różnorodność miasta. Są oczywiście jakieś ograniczenia, teraz na przykład wiedzieliśmy od początku, że chcemy zakończyć w Hafaliszewie, więc biorąc pod uwagę to, jak długa ma być ta linia i gdzie ma być to zakończenie, chodzimy po całym mieście i wybieramy miejsca, które w jakiś sposób reprezentują to miasto. Wspólnie z lokalną ekipą produkcyjną, która nam o tym mieście opowiada. O, świetnie, czyli jeszcze opowiadamy o miejscach, w których się pojawiamy. Nam opowiadają, nam jako opowiadają. Zespołowi artystycznemu opowiadają, a my potem jakby łączymy je w całość i myślę, że to jest ta linia domino pokazuje taką troszeczkę historię o Poznaniu. To teraz, żeby zaprosić wszystkich, którzy być może już są w Poznaniu, albo są w okolicach, albo specjalnie przybędą na 34. edycję Festiwalu Malta. Powiedzmy, gdzie zaczynamy i co się w ogóle wydarzy? Oczywiście, więc zaczynamy o 15:30 jutro w Parku Chopina. Z Parku Chopina linia domino przejdzie przez tory tramwajowe do budynku, w którym znajduje się szkoła, po drugiej stronie ulicy, zaraz obok Kupca Poznańskiego. Stamtąd pójdzie właśnie do Kupca Poznańskiego i potem do jednego z barów przy ulicy Wrocławskiej. Domino wejdzie do baru? Wejdzie do baru. To jest taki bar na dziedzińcu, na którym jest plaża, więc wejdzie przez tą plażę, gdzie ludzie będą sobie siedzieć i stamtąd przejdzie przez bramę tylnią do dziedzińca Urzędu Miasta, gdzie będzie można zobaczyć pierwszą taką większą strukturę zbudowaną z klocków. Tu się bardzo dużo dzieje na wielu poziomach. Mm-hmm. Jesteśmy w Poznaniu, przypominam. Nie ma dostępu do morza póki co, jak mi wiadomo. Wchodzimy do baru na dziedzińcu z dostępem do plaży? Tak, tam jest taka plaża. To jest taki chyba stworzony taki beach bar w tym barze, który się nazywa Ozazu. Przy ulicy Wrocławskiej. To po prostu musi być Poznań. Wszystko w jednym miejscu. Robimy taką, myślę, wchodzimy w taką interakcję, która pozwoli nam też na trochę oddechu, uśmiechu, zabawy, ale też posłuchania o ważnych miejscach w Poznaniu, ważnych z bardzo różnych względów. To działa? Ludzie się dołączają do tego? Bardzo działa. Ja pracowałam na tym projekcie w wielu miastach i muszę powiedzieć, że to jest jeden z projektów takich partycypacyjnych w przestrzeni publicznej, które naprawdę tworzą coś niesamowitego, bo zarówno wolontariusze, jak i publiczność w pewnym momencie czują się tak rozenergetyzowani tym projektem, że naprawdę przychodzi mnóstwo ludzi stara się biec, towarzyszyć tej linii od początku do końca, co nie zawsze jest możliwe. I naprawdę czuć właśnie takie, czuć, że takie coś w ludziach, że to miasto jest nasze i taką sprawczość, że my tworzymy to miasto, ono na ten jeden dzień jest nasze i ludzie bardzo, bardzo entuzjastycznie reagują. A gdzieś było trudno? Zależy, co masz na myśli przez trudno. Na pewno były jakieś wyzwania różne, na przykład, że niewystarczająco wolontariuszów się zgłosiło, albo że nie można było czegoś tam zbudować, albo że nie można było przejść przez jakiś budynek, przez który artysta główny chciał przejść, ale zawsze te problemy da się jakoś rozwiązać i myśleć o nich kreatywnie. To będziemy myśleć. Kreatywności nie brakuje tutaj na Festiwalu Malta. Możemy zaglądać w program malta-festival.pl i sprawdzać sobie co, gdzie, kiedy, punkt po punkcie, a my zapraszamy do tej wspólnej gry, zabawy i eksploracji miasta razem z Domino's, czyli przedsięwzięciem, które już jutro na inaugurację festiwalu uruchomi się, poruszy w przestrzeni miejskiej Poznania. Anna Obolewicz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Muzyka taneczna czy muzyka klasyczna? Taneczną poproszę. To proszę bardzo, teraz Potę. Burns beneath your chest, my best. And we hurt until the rest confess. We never could have found time, but maybe it's just us. So good to you, yeah, good to you, yeah, yeah, yeah. So good to you, oh good to you, yeah, yeah, yeah. Good to you, yeah, good to you, so good to you. Good to you, baby, you got your money's worth. I got my story, you got another version. You've been turning heads for a long time. Chasing you, been running legs for a long time. Went from love struck to fucking up the trust in us. There's your neighbors, pretty sure they had enough of us. Too many ups and downs, I've had enough of love. Argue with you, then I let the man a double call. Tell me more, tell me more. Handed you my heart and you left it on the floor. Oh, why? Darling, why you messing with me? I will give you anything, why you do me? Oh, why? Drink more, sipped away that pain when she left that door. Henny on the rocks, that ain't nothing to me. I was trying to push that limit, but mama said, no drink no more, no drink no more. God can help. You locked that door, heard that before. So I pull up just one more time. Sip, sip, unwind. Sip, sip, unwind. Just one more time. Good to you, so good to you, oh good to you, yeah, yeah, yeah. So good to you, yeah, good to you, yeah, yeah, yeah, yeah. To you. Good to you i Potę. To jest także bohater festiwalu Malta, bohater muzyczny, a ze mną już wielka bohaterka Justyna Czarna. Dzień dobry. I bohatersko wtargnął do studia Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry na zaproszenie. To jest, Michał, muszę zdradzić, jest wielkim koneserem muzyki elektronicznej. Dowiedziałam się o tym wczoraj, kiedy jechaliśmy razem samochodem. Już trochę obawiam się, co pojawi się na naszym kanale nosowym w sobotę, ale trzymam rękę na pulsie, trzymam teraz rękę na nadgarstku Michała, żeby go uspokoić i ruszamy w ten konglomerat brzmień, który pojawia się na Malcie. Justyna, ty jesteś osobą, która jest odpowiedzialna tutaj za bardzo duży odcinek związany z muzyką. Idziesz ramię w ramię z artystami, z artystkami, ale też załatwiasz to wszystko i robisz tę muzykę i sprowadzasz tutaj, zaglądając trochę za kulisy, pod podszewkę. Potę to jest jeden z takich twoich ulubieńców? No, zdecydowanie jeden z moich ulubieńców. Poznaliśmy się przy okazji innego festiwalu, który również miałam okazję programować i okazał się nie tylko wspaniałym artystą, muzykiem, ale też super człowiekiem. I gdzieś po kilku rozmowach wyczułam, że mógłby chcieć takie coś zrobić, żeby zaprogramować klub festiwalowy na innym festiwalu. Wiem, że jest osobą bardzo taką kochaną w towarzystwie, więc od razu założyłam, że może mu być łatwiej i że będzie mógł po prostu w jakiś taki bezpośredni kontakt zaprosić tych artystów, bo chyba też na tym trochę ta Malta polega, nawet przy tych największych gwiazdach, że nie zapraszamy przez agentów i robimy te oficjalne drogi, ale bardzo często zdarza się tak, że po prostu ten festiwal jest opisywany i artyści ze względu na to, czym jest Malta i jak jest prezentowana w Poznaniu, przez to, że łączy ludzi, że wychodzi na ulicę i że wszyscy czują się częścią festiwalu, także chcą brać w niej udział. Potę to świetny punkt wyjścia do opowieści o muzyce na Malcie, ponieważ można go gdzieś uplasować wśród artystów, osób artystycznych, muzycznych, które są związane z globalnym południem. Urodził się w Santa Lucia, mieszka, mam nadzieję, że wciąż w Portugalii, chociaż nie, pewnie w Londynie. Nie. Nie? Gdzie mieszka? Tak, ostatnio raz widzieliśmy się w Paryżu. Ostatnio razem widzieliśmy się w Paryżu. Mieszka w Paryżu, na natomiast pewno. Zaczynał bardzo mocno ze sceną portugalską, zresztą Branco, jego kumpel z Buraka Sound Systema. To są początki w ogóle jakichś ich karier. Potem wystrzelił w zupełnie inną stronę. A tutaj programuje nam całościowo scenę klubową. Tak, tak. Programuje. Tu jest jeden punkt, który, na którym bardzo mi zależało i wręcz nawet troszeczkę się bałam zaproponować, bo chciałam, żeby on się pod tym całkowicie podpisał, ale zaproponowałam, że może zaprosimy Tigę i wtedy odpisał, że absolutnie kocha Tigę i to jakby mu się super wstrzela i pasuje do tego programu. Więc tutaj gdzieś tam była praca wspólna, ale całość, cała reszta to są jego sugestie. Bardzo się cieszę, że jest tu jednak mocny wątek kobiecy i sam poprowadził to w taki sposób, że prezentujemy DJ-ów, ale także DJ-ki i że zrobił ten program bardzo taki zróżnicowany, że nie jest to jakby jeden rodzaj tej muzyki elektronicznej, szeroko rozumianej, tylko faktycznie można doszukać się tutaj wielu. Można się doszukać wielu. Będziemy szukać oczywiście klub festiwalowy i to, co wydarzy się przy dekach, co wydarzy się przy okazji producenckiego rozdania muzycznego na Malcie. To jest jedna ścieżka. Druga ścieżka to oczywiście ci, którzy pojawią się w przeróżnych dużych miejscach w plenerze, tak jak nad jeziorem Malta. No i to jest chyba takie bardzo ładne i dobre muzyczne otwarcie w tym roku. Muzyka zresztą towarzyszy nam, maltańska, od początku Terra Cultura. Jalen Gonda na przykład, fantastyczna postać. Ja absolutnie uwielbiam, jestem fanką, mam jakby wiadomo, słucham dużo muzyki, szukam nowej muzyki, ale chyba pamiętam kilka takich momentów, jak pierwszy raz usłyszałam jakiegoś artystę. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam Black Pumas i totalnie się w nich zakochałam i oni towarzyszyli mi chyba przez 2-3 lata życia i z tej miłości do nich wyciągnął mnie Jalen, bo był kolejną osobą, którą dokładnie pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam jego utwór i no ten wokal, te kompozycje, mi absolutnie wszystko się zgadza w tym człowieku i no jestem niesamowicie szczęśliwa. szczęśliwa, że przyjedzie i że ta praca nie poszła na marne, bo długo się starałam, żeby to się udało. On pojutrze już będzie pakował się, żeby wylecieć do Stanów, bo tam będzie pracował nad nowym materiałem i nagrywał album, ale chciał tą Polskę odwiedzić, więc bardzo się z tego cieszę. Więc tak, to zdecydowanie jest chyba takie moje wymarzone otwarcie i mam nadzieję, że nie tylko moje. No, myślę, że tak. Szczególnie, że po festiwalu w Glastonbury, gdzie wystąpił, no to zrobił się taki totalny boom. To jest takie odkrycie, które jeżeli pojedzie się na duży festiwal i po raz pierwszy spotka się z jakimś artystą, widzi się go na dużej scenie, to zaczyna i uruchamia się ten cały worek. Zaproszeń, odtworzeń, kontraktów przeróżnych i koncertów w różnych miejscach. Jaylen także tutaj, na Malcie, ale świetną wiadomością jest także, że po latach wraca Anonif. Spoglądam teraz w stronę Michała Nogasia, który naprawdę, jeżeli znam jakiegoś fana Anoni, to jest to Michał. I to nie jest muzyka elektroniczna, dodajmy, chociaż czasami też. Ten koncert w przyszłym tygodniu, w piątek, w jakim to miejscu dokładnie, Justyna? Park Starego Browaru. To w pięknych okolicznościach tak. Przyrody. Mam nadzieję, że będzie wspaniała pogoda. Liczymy na to, że będzie to możliwe, żeby z Anoni porozmawiać. Przylatuje dzień wcześniej, wtedy na pewno skorzystamy z okazji, ale Anoni and the Johnsons to jest jedna bardzo silna część tego planu muzycznego, który twórczynie Malty w tym roku przygotowały. Drugi to jest najbliższa niedziela i bardzo się cieszymy z tego wszyscy w Trójce, bo o 21:00 także na naszej antenie pojawi się na żywo stąd z Poznania zespół Kerala Dust, który ja także bardzo, bardzo lubię. I będziemy mogli być też obecni na Malcie na żywo na naszej antenie przez ponad godzinę. Ten koncert będzie zapowiadał Jacek Hawyluk, to będzie część audycji Samocha. No i myślę, że dla niektórych to będzie też bardzo ciekawe odkrycie, bo Kerala Dust to jest zespół, który podbija świat, ale widziałem ich koncert w Warszawie czas jakiś temu. To było naprawdę bombowa sytuacja, tak bym to powiedział, trochę kolokwialnie. Było bardzo gorąco, bo wszyscy skakali i tańczyli. Myślę, że też nasi słuchacze, nasze słuchaczki, wracając do domu w niedzielę wieczorem samochodem, będą sobie ruszać głowami i machać rękoma. Ja się bardzo cieszę. Tak. Ale nie zdejmujemy rąk z kierownicy, tak, jedziemy bezpiecznie. Dla mnie jest to bardzo mocny punkt, że możemy mieć tą transmisję, bo nawet jeśli ktoś chciałby ich posłuchać i włączy na jakimś portalu streamingowym i posłucha, polubi lub nie, to jednak posłuchanie ich na żywo... To są zwierzęta sceniczne, absolutnie. To jest zupełnie inna energia, inna muzyka, inne brzmienie, więc to jest ich największą siłą. I cieszę się, że wiele osób dzięki Trójce będzie miało szansę posłuchać ich w takiej wersji. Zespół też się cieszy z tego, co wiem. Tak, cieszę się, tak. 5 minut temu jeszcze ostatecznie potwierdziliśmy sobie z nimi tą transmisję, więc tak. Potwierdziliście, że wszyscy się cieszą. Ja tak. Się cieszę waszym szczęściem w takim razie. Ruszamy też Kerala Dust. Świetnie, że powiedzieliście tutaj o tej wyprawie samochodowej. Niedziela, przypomnę, na naszej antenie Kerala Dust. To jest świetna informacja. Prosto z Poznania, z Malty. Ale to jest też taka muzyka, z którą się podróżuje. To jest taka muzyka, którą się włącza i wpada się w taki wir, w taki tan. Za kierownicą może lepiej nie tańczyć. Agnieszka to mówi, bo wczoraj odkrywała ten zespół, kiedy jechaliśmy do Poznania samochodem i absolutnie ją poniosło. Ja na szczęście nie kierowała. Nogasiem odkrywam tyle rzeczy, że naprawdę boję się powiedzieć na antenie. A jeżeli chcielibyśmy poodkrywać na Malcie, na przykład jeszcze jakąś muzykę, co byś szczególnie poleciła? Chyba jeszcze nam został Hollow Ghost, którzy wystąpią na koncercie plenerowym, który planujemy na 14 września. Wstęp darmowy. Jest zespół z Australii. Zagrali w Polsce tylko raz. Bardzo mały koncert w Warszawie. Teraz wracają na zdecydowanie większą scenę i będą otwierać nasz koncert plenerowy. Skąd te świata lecą do nas? Są w trasie, ale jest to jedyny koncert w Polsce. Kolejne koncerty mają bardzo daleko, więc cieszę się, że przyjęli też zaproszenie i to jest kolejny wyraz tego, że artyści słuchają i sprawdzają, gdzie jest festiwal, jak wygląda, bo zobaczyli, że mają szansę zagrać nad jeziorem w pięknej scenerii i uznali, że nie mogą tego ominąć, więc przyjeżdżają do nas w ramach swojej europejskiej trasy. Po nich na scenie wystąpi Look in Rebel Bubble, film orkiestra z projektem, z muzyką z filmu Chłopi, z gościnnym udziałem Kai i Kwiatu Jabłoni. Harmonii, a na koniec wystąpi Parov Stelar, doskonale znany polskiej publiczności. Nie jest to DJ set, jest to pełny koncert z pełnym zespołem. Widziałam, kto przyjeżdża. Będzie dużo trąbki, dużo saksofonu, dużo wokali, więc będzie się działo. Dużo trąbki, dużo saksofonu, dużo wokali. Polska jest na to gotowa, mam nadzieję. Poznań także. Polska kocha trąbkę i dęciaki, dlatego oprócz Parov Stelar przez cały tydzień trwania Marty my zapraszamy też na ulicę, bo cały czas będą towarzyszyły nam różne brezbandy z Włoch, z Polski, z Anglii, które będą grały w różnych nietypowych miejscach w centrum miasta. A my możemy od razu też zaprosić z Michałem Nogasiem, pozdrowić Agnieszkę Szydłowską z tego miejsca, pozdrowić wszystkich, którzy nas słuchają, całą Polskę, cały Poznań i zaprosić już jutro na 22 na Plac Wolności w Poznaniu. Po 10 latach od pierwszego spotkania zagramy tutaj Silent Disco dla wszystkich, wstęp wolny, trzeba tylko mieć dokument, pobrać słuchawki. Szczególnie zwracam uwagę, chciałbym zwrócić uwagę na to, co dzieje się z ciałem Agnieszki Obszańskiej, kiedy gra swoje latynohity. Nie będzie latynohitu, dziękuję ci bardzo. Drżyjmy, co wymyśli jutro Michał Nogaś. Pozdrawiamy Agę. I ruszamy i mkniemy. Wprawdzie będzie to muzyka elektroniczna, ale to będzie selekcja, której dokona jedna z osób DJ-skich, które pojawią się w klubie. I właśnie pierwszą godzinę Terra Cultura pożegnamy z Malą, Justyna Czarna, Michał Nogaś. Słyszymy się po 14.